Radia Ekspert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 maja. Minęła 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Tysiące osób już wypatrują żołnierzy, ich pojazdów, a na niebie samolotów. Samoloty, śmigłowce to numer jeden. Czekamy na systemy Wisła, czekamy na kraby, czekamy na homary. W stolicy rusza defilada z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Prezydent uważa, że trzeba rozmawiać nad zmianami w Konstytucji. W Paryżu dyskusja o odbudowie katedry Notre Dame i ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zjechali ministrowie kultury państw wspólnoty. Żołnierze i pojazdy wojskowe, a w powietrzu samoloty. W Warszawie rozpoczyna się wielka defilada z okazji 20 lat obecności Polski w NATO i 15 lat w Unii Europejskiej. Pod hasłem Silni w sojuszach Wisłostradą przemaszurują oddziały Wojska Polskiego i sojuszników z NATO. Na miejscu jest Przemysław Lis. Łącznie zaprezentuje się blisko 2000 żołnierzy i funkcjonariuszy służb podległych pod MSWiA. Zobaczymy 200 pojazdów, w tym czołgi Leopard i Twardy oraz haubice Krab i Dana. Na niebie pojawi się 80 statków powietrznych, a wśród nich najnowsze śmigłowce policji Black Hawk. Nad Warszawą zabrzmią też silniki wielozadaniowych F-16 oraz Iskier i Bielików. Defilada tradycyjnie budzi duże zainteresowanie. Chyba jednak lotnictwo. Samoloty, śmigłowce to numer jeden. Czekamy na systemy Wisła, czekamy na kraby, czekamy na homary. Ja tutaj będę oglądać naszych wspaniałych, przystojnych żołnierzy, a sprzęt to będzie taki dodatek, który też z przyjemnością zobaczę. W Warszawie przemaszerują także sojusznicy z NATO, w tym Amerykanie z transporterami Stryker i Brytyjczycy ze swoją Panterą. Przemarsz potrwa ponad godzinę, a po defiladzie na bulwarach Wiślanych będzie można porozmawiać z żołnierzami oraz skosztować wojskowej grochówki. Przemysław Lis, Polskie Radio. Defiladę obserwuje kilka tysięcy warszawiaków i turystów. Wcześniej w trakcie przemówienia z okazji święta 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent Andrzej Duda powiedział, że trzeba dyskutować nad zmianami w Konstytucji, o tym, czy powinniśmy zagwarantować obecność w Unii Europejskiej i NATO. Martyna Szymczakowska. Andrzej Duda mówił, że trwa dobry okres dla Rzeczypospolitej Polskiej, który można wykorzystać właśnie do zmian Polski na lepsze. Według prezydenta obecność Polski w Unii i NATO powinna być wpisana do Konstytucji. Andrzej Duda dodał, że trzeba dbać o to, by aktualne zapisy Konstytucji były realizowane. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby te postanowienia Konstytucji, które są, były dobrze wypełnione, żeby to, co tam jest w niej napisane, było prawdziwe i było odczuwalne dla zwykłego obywatela. W trakcie przemówienia prezydent Andrzej Duda przywołał też wydarzenia z polskiej historii, które odcisnęły piętno na historii Europy i świata. Odnosząc się do teraźniejszości, prezydent mówił o zmianach, które powinny zajść w Unii Europejskiej, o potrzebie wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Zwrócił się do premiera, by podjąć dyskusję na ten temat. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Trzeciomajowe obchody też w Wilnie. Przedstawiciele litewskiej Polonii, kombatanci, harcerze, uczniowie oraz turyści z Polski zjawili się na cmentarzu na Rossie przed mauzoleum matki i serca syna, gdzie znajduje się serce marszałka Józefa Piłsudskiego. 228 lat temu nasi przodkowie, Polacy i Litwini, podjęli wspólne dzieło reformy Rzeczypospolitej. Jakie uczucia towarzyszyły po wzięciu udziału w tych uroczystościach? Bardzo pozytywnie, jesteśmy zaskoczeni. Ja jestem z Mazur, a kuzyn jest aż... Ja jestem z Dolnego Śląska. Takżeśmy wybrali sobie Wilno. Jestem niezmiernie wzruszony tym wszystkim, ponieważ po pierwszy raz jestem. Jechałem całkiem przypadkowo tutaj i zobaczyłem, że jest dużo ludzi przy grobie marszałka i właśnie przypomniałem sobie, że dzisiaj jest 3 maja. Polska była w niewoli, ale pamięć o Konstytucji 3 maja pomogła wywalczyć niepodległość i obronić ją. Dlatego składamy wieńce, czcząc obrońców ojczyzny. Obchody zorganizowała polska ambasada w Wilnie, a głos podczas uroczystości zabrała ambasador Polski na Litwie Urszula Doruszewska. Na koniec Paryż. Tam dziś Narada Ministrów Kultury Krajów Unii poświęcona ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Ma być mowa m.in. o Notre Dame. Jeszcze przed spotkaniem wicepremier minister kultury Piotr Gliński pojechał do katedry zniszczonej przez pożar. Chwilę potem relacjonował, że optymistyczną wiadomością jest to, że prace w katedrze są prowadzone i że mimo tak dużego pożaru budynek stoi. Zdecydowana większość najcenniejszych rzeczy się uratowała. Główny krzyż, ten, który stał tam mniej więcej na wysokości ołtarza głównego, przetrwał. Witraże, słynne rozety przetrwały. No i polska kaplica też przetrwała. Więc to są te optymistyczne wiadomości, no, w otoczeniu oczywiście i w kontekście tragicznego wydarzenia.

navigator to find my way home. Unladen empty and turned to stone. Partia mówiona, użyta jako efekt dźwiękowy w tej słynnej piosence grupy Pink Floyd, to prawdziwe nagranie z pierwszego samodzielnego lotu licencjonowanego pilota, który nazywa się Nick Mason i od samego początku jest perkusistą grupy. Grał na wszystkich jej płytach i na wszystkich jej koncertach. Przyjeżdża tuż za Miedzę. Adres to Myśliwiecka 4A. Korty Legii w Warszawie. Tu 27 lipca przywiezie swój najnowszy projekt Social Full of Secrets. Zapraszamy do monotematycznej z jednym bohaterem, Tonacji Trójki. To pewnie ważna informacja dla wszystkich naszych słuchaczy. Radio Trójka objęła patronat nad Summer Folk Festival 2019. Będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na ten festiwal i oczywiście występ głównej gwiazdy Nicka Masona i jego Saucer Full of Secrets. I myślę, choć na razie nie mogę zdradzić szczegółów, że może nawet trochę więcej. To wspaniałe zadanie, wyławianie perełek z dyskografii Pink Floyd i solowej działalności Nicka Masona, bo tak naprawdę wydaje się, że tylko grał na perkusji, ale robił jeszcze parę innych rzeczy. Po raz pierwszy jego wokal usłyszeliśmy właśnie na jego ulubionej płycie, czyli oczywiście Saucer Full of Secrets w utworze Corporal Clegg. Kolejna rzadkość nad rzadkościami, czyli głos Nicka Masona na płycie. Wprawdzie płycie, która nigdy się nie ukazała, to miał być trzeci singiel z albumu Piper at the Gates of Dawn, zamieniony ostatecznie na zupełnie inne nagrania, ale jako żywo śpiewa tu. Śpiewa w utworze Syda Barytta Scream the Last Scream, wydany dopiero niedawno na specjalnym boksie Pink Floyd z wczesnymi, bardzo rzadkimi nagraniami. And now posing the musical question, Scream the Pink Floyd. Scream the last scream, woman with the casket. Blam, blam, your pointers, pointers, pointers. Waddle with apples to crunching fences. She'll be scrapping bubbles on all fours. Scream, Lila, scream, old woman with the casket. Fling your arms, Maddie, old lady with the daughter. At tops of houses, mouses, housing, middle and tittle sitting back. Watching the telly tell all. Grabbing bubbles on all fours. Scream thy love, scream, old woman with the casket. The incredible sound of the Pink Floyd along with Ray Barrett. More from them later as Top Gear moves on. Pora na działalność kompozytorską Nicka Masona. Tak naprawdę tylko dwukrotnie na płytach Pink Floyd. Jego nazwisko występuje samodzielnie. Jeden z utworów pochodzi z podwójnego albumu Amalgama. Trudny do zagrania w tej porze dnia. Drugi to słynna introdukcja do Dark Side of the Moon. Speak to Me to właśnie Nick Mason. Był też współautorem jeszcze jednego instrumentalnego nagrania z tej wiekopomnej płyty. Pozwolimy sobie teraz zaprezentować te dwa nagrania połączone w jedno. I będzie to pierwszy w historii dyskografii Pink Floyd taki unikatowy miks. I've always been mad, I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you are mad, even if you're not mad. Thank you. Bohaterem dzisiejszej tonacji Trójki jest Nick Mason. To wszystko z okazji jego przyjazdu na Myśliwiecką. Wprawdzie na razie Myśliwiecką 4A, ale mamy nadzieję, że zaszczyci swoją obecnością też drugą stronę ulicy. Bardzo prosimy trzymać mocno za to kciuki. Teraz Nick Mason, producent. W jego karierze zdarzyło się jedno bardzo ważne, choć nieco tragiczne dzieło. Robert Wyatt, który poprzednią swoją solową płytę uznaje za kompletnie nieważną, zabrał się za album Rock Bottom na początku 1973 roku. Potem nastąpił tragiczny wypadek, wskutek którego Wyatt jest do dziś sparaliżowany od pasa w dół. Ale 6 miesięcy po wypadku zabrał się za pracę nad płytą. Płytą wstrząsającą, ale wspaniałą. Płytą, której producentem był właśnie Nick Mason, a wśród muzyków spotykamy m.in. Mike'a Oldfielda. Płyta, która przeszła do historii muzyki rockowej i mało kto pamięta, że producentem był właśnie perkusista Pink Floyd. Jeden z najważniejszych utworów na płycie. We're not produkcyjnej karierze Roberta Wyatta znajdujemy też takich klientów jak Steve Hillage czy grupa Gong oraz jednego bardzo niespodziewanego klienta, o którym być może będzie okazja opowiedzieć na koniec programu, ale teraz zajmijmy się jego solową karierą. Pierwsza płyta o bardzo Pink Floydowym tytule i bardzo Pink Floydowej okładce Fikcyjne dyscypliny sportowe była okazją do tego, żeby Robert Wyatt odwdzięczył się koledze za pomoc przy albumie Rock Bottom. Robert Wyatt tu śpiewa, wśród muzyków spotykamy też gitarzystę Chrisa Spiedinga i Carla Bley, która jest kompozycją tego znakomitego utworu Siam. Najwierniejszym druhem w solowej karierze Nicka Masona był Rick Fenn. Zrobili razem 5 albumów, w tym 4 ścieżki dźwiękowe i jedną, przepraszam za stwierdzenie, normalną płytę. Z niej właśnie pochodzi specjalna, bo przedłużona z 12-calowego singla wersja utworu Lie for a Lie. Samochodowa pasja Nicka Masona to materiał na zupełnie osobną audycję. Nie tylko ściga się zawodowo, ale jest też kolekcjonerem klasycznych samochodów. Jedno Ferrari pożyczył nawet Jeremu Clarksonowi do programu Top Gear na bardzo dziwacznych warunkach, wartych osobnej opowieści kiedyś. Pewnym podsumowaniem medialnym tego, co robi w wyścigach samochodowych i z samochodami, był film La Carrera Pan America. Film dokumentalny o wyścigu po tamtej stronie Atlantyku, w którym brał udział. Do tego filmu koledzy pomogli mu stworzyć ścieżkę dźwiękową, częściowo pożyczając wcześniejsze utwory, na przykład Pink Floyd, ale częściowo komponując też specjalnie na potrzeby tego właśnie projektu. Oto wspólne dzieło panów Dave'a Gilmura, Nicka Masona i Richarda Wrighta. Nazywa się Carrera Slow Blues. Over and over, so I put my song on and I played it like 5 times. So all tomorrow we're playing the same song, but my song. No, my song. Fabulous day. Couldn't get any power and up at altitude in the earlier stages. Car got a lot harder today than yesterday because we were going around 140 miles today. In this race, what you really need, especially brakes, suspension, and cooling. You really have to have the cooling system real good. Oh, I keep waiting to lose about 10 pounds or something, but it hasn't worked yet. I don't know what's wrong with it at the moment. All the hoses look new. And it's a brand new engine. We bought it out of the Ford dealer the other night for $1,000 because the race engine blew up. I think we're going to christen this the old nail. The only thing, we run over the dark. We didn't want to, but we had to. And then there was 5 horses in our speed section, so we had to slow down. And we lost time on that. A lot of time. But the second speed section was a lot faster. And we're getting along pretty good now. We're not fighting or anything. Managed to pinch a bit of outgas at lunchtime. Aviation fuel, that is. Add to the rather low-octane stuff you get over here. Seemed to make us fly this afternoon. We were definitely motoring. I don't know what speed we were doing, but it's quite frightening. We didn't know how dangerous it was, but as the days went by, we were certainly feeling that it was a very, very dangerous race. Przed mniej więcej rokiem Nick Mason ogłosił powstanie swojego projektu zespołu Societal of Secrets. 5-osobowy skład, między innymi z Gary Kempem ze Spandau Ballet, który gra na gitarze i śpiewa, wieloletnim basistą Dave'a Gilmoura i Pink Floyd, Guyem Prattem, no i oczywiście Masonem. Przypomnę, że przyjeżdżają na Myśliwiecką na Korty Legii 27 lipca 2019 roku i będzie to prawdopodobnie zakończenie trasy, co zapowiada atrakcje specjalne. Bardzo prosimy trzymać kciuki. Zaproszenia dla słuchaczy Trójki z całą pewnością będziemy mieć. Kończymy dzisiejszą tonację Trójki poświęconą Nickowi Masonowi, jego ulubionym utworem z jego ulubionego okresu tytułowym, z jego ulubionej drugiej płyty Pink Floyd, Saucer Full of Secrets. Tak zresztą nazwał swój projekt, który poświęcił wyłącznie utworom Pink Floyd z pierwszego okresu działalności, czyli 1967 do 1972. Do usłyszenia na Kortach Legii i w Trójce. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Nie ma szlaków nudnych, trzeba tylko dokładnie rozglądać się dookoła. Taką dewizę wyznaje mój gość Wiesław Piegat. Jaki jest efekt Twoich ostatnich wędrówek? Myślę, że dobrą propozycją będzie wypad do perełki ziemi łódzkiej, jaką jest Sulejów i Sulejowski Park Krajobrazowy, ponieważ w toku mojej dzisiejszej relacji przybliżę Państwu jeszcze jedną atrakcję, nie przyrodniczą, ale wartą zapoznania się. Jeśli chodzi o walory przyrodnicze, to rzeka Pilica, która biegnie przez tą część właśnie ziemi łódzkiej, meandruje niesamowicie, kiedy jesteśmy już na szlakach turystycznych, wędrując czy w inny sposób rekreację jakąś organizując sobie, to mamy do czynienia z rezerwatami przyrody. Sporo ich jest. Ale myślę, że zanim zaczniemy te wędrówki, albo po zakończeniu wędrówek przyrodniczych, warto jednak skupić się na poznaniu opactwa cysterskiego, bo polski odcinek należy do europejskiego szlaku cystersów. To benedyktyni w XII wieku organizowali tutaj nowoczesne metody sadownictwa i ogrodnictwa, a teraz w tym miejscu, oprócz samego klasztoru cystersów z tego XII wieku, jest również muzeum, które w ekspozycji pod nazwą Zarys Dziejów przybliża historię zakonu i prezentuje przy tym zabytkowe obiekty sakralne. Myślę, że taki nieskomplikowany wyjazd do tego Sulejowskiego Parku Krajobrazowego będzie dobrym wspomnieniem na tą porę roku, w której Państwo zdecydujecie się wędrować. Warto urządzić tutaj wyprawę rodzinną. Tak, bo jest szlak nieskomplikowany, te wędrówki są bardzo urozmaicone, a przyroda zawsze jest takim łagodzącym stresy. Mieszkańcy nie tylko Łodzi, bo i innych miejscowości po prostu zakładają z góry, że taki wypad do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego będzie atrakcyjny. Łatwa wycieczka, dostępna dla każdego. I z dobrym dojazdem też, bo i drogi są, i autobusy, fantastyczne wspomnienia, perełki ziemi łódzkiej, tak to nazwałem. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na elektronie... Nie, elektro co? Electronic Show, targi sprzętu elektronicznego, nowoczesne technologie w służbie człowieka. No to ja nie idę. Dlaczego? Obraziłem się! To ja tu haruję, na głowie staję, klientów przyciągam, a technologia tylko dla człowieka? Ależ ty jesteś taki ludzki. A gań się. Mediamarkt zaprasza do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, strefa gamingowa i DJ Wejku. Od 10 do 12 maja bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Teraz w Biedronce zakupy z kartą Moja Biedronka. Jeszcze taniej. Karkówka wieprzowa pakowana próżniowo, Kraina Mięs. Tylko 11,99 za kilogram. To 33% taniej. Oraz świeże udo lub podudzie z kurczaka Megapaka. Jedynie 4,99. To minimum 35% taniej. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Po prostu twoja. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay?